پھر فرمایا واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، کون سا دن، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کا دن. کیسا ہے وہ دن؟ ثم توفى كل نفس ما كسبت، جو پورا کر کے دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، یعنی دنیا میں جو بھی نیکی اس نے کمائی، قیامت کے دن اس کا صلہ اس کو پورا پورا لوٹا دیا جائے گا. اسی طرح دنیا میں جو گناہ اس نے کمایا، قیامت کے دن اس کی پوری سزا اس کو دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، یعنی ان پر کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا. جہاں تک سود کی حرمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند ایک احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے، پانی کا گھڑا دیکھا تھا، اور ان پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں سے باہر نظر آ رہے تھے، جیسے کسی بوتل میں سانپ ہو نا. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ لوگ سود خوار ہیں، سود کھانے والے لوگ. مسلم احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے مسلم احمد کی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ سوائے سود کھانے والوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، ہر کوئی سود کھائے گا. اگر کوئی شخص ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار، یا ایک روایت میں آتا ہے غبار، یعنی اس کا اثر ضرور پہنچے گا، یعنی ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ اسے سود کا غبار پہنچے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم میں سود کے لین دین کا رواج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات زندگی کی گرانی دیتا ہے، یعنی مہنگائی ہو جاتی ہے. اور جب رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا روب اور دبدبا ہو جاتا ہے، یعنی دشمن کا خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں. معراج والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور جبریل ایک سرخ رنگ کی نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت کی بات ہے، کہ آپ جبریل علیہ السلام کے پاس ایک نہر پہ پہنچے جس میں پانی کی بجائے کیا تھا، خون تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں، وہ بمشکل کنارے تک آتے ہیں، لیکن ایک کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے. وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں، پھر یہی ہوتا ہے. پوچھا تو معلوم ہوا خون کی نہر میں قید کیا ہوا آدمی سود خوار ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، نمبر ایک شرک کرنا، نمبر دو جادو کرنا، نمبر تین قتل ناحق کرنا، نمبر چار سود کھانا، نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا، نمبر چھ جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، نمبر سات پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک معمولی حصہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی اتنا سخت گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھائے 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ زنا کا گناہ کم ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن سود کا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور کئی گنا زیادہ ہے. ان آیات کو میں دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا مزید کروں گی، کیونکہ یہ مشکل ترین آیات ہیں. مجھے تو آنے سے پہلے بالکل بخار کی سی کیفیت تھی، کیونکہ یہ آیات مجھے ایک تو روحانی طور پہ بہت ڈسٹرب کرتی، کہ جب میں اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنا شدید حکم ہے، اور دوسری طرف ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اگر لوگوں کو کہا جائے کہ یہ حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو بیکورڈ ہو اور پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو، آج تو اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس حوالے سے بھی چند ایک باتیں. اب دیکھیں کہ اس آیت سے پچھلی آیت میں کیا ہے، الذین ينفقون اموالهم، اگلی آیت میں کیا ہے، الذین یاکلون الربا، وہاں کیا ہے، ينفقون دیتے ہیں، یہاں کیا ہے، یاکلون لیتے ہیں. وہاں کیا ہے، اموالهم اپنے مال، یہاں کیا ہے، ربا جو اپنا مال نہیں، جو کسی سے کھینچ رہے ہیں آپ مال کے بدلے، ان کے لیے کیا ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، ان کے لیے کیا ہے، یہ دیوانے ہو گئے. یہاں لفظ کھانا کیوں استعمال کیا گیا، ربا صرف کھایا ہی تو نہیں جاتا، جو چیز کھائی جاتی ہے وہ پوری کی پوری سمیٹ لی جاتی ہے نا، وہ اندر چلی جاتی، تو ان کی جو ہرس ہے یا ان کے لینے کا جو انداز ہے، یعنی پورے کا پورا لے کے وہ نگل رہے ہیں، اندر لے جا رہے ہیں، خود غرضی کی طرف بھی اشارہ ہے. لا یقومون، وہ کھڑے نہ ہوں گے یا کھڑے نہیں ہوتے. کہاں، دو معنی اس کے، ایک تو آخرت میں اور ایک دنیا میں، ان کی سٹینڈنگ یا ان کا جو پرسپیکٹو ہے یا ان کی جو سوچ ہے. الا کما یقوم الذی، مگر وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یتخبطہ الشیطان، شیطان نے اس کو خبطی بنا دیا. یا شیطان سے مراد کیا ہے، شیطان سے مراد یہاں شیطان جو ہوتا ہے اصلی، یا جن مراد ہے. جن کسی کو خبطی کب بناتا ہے، یا شیطان، جب وہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے، من المس چھو کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات انسان کو چھو سکتے ہیں، یا شیطان انسان پہ غالب آ سکتا ہے، اور جب وہ کسی انسان کے جسم کو چھوتا ہے یا اس میں داخل ہوتا ہے تو اس انسان کی اپنی عقل کام نہیں کرتی. تو بالکل اسی طرح یہ جو ربا لینے والا ہوتا ہے، اس کی بھی عقل ماری جاتی، اس کی عقل کام نہیں کرتی. یہ کس وجہ سے ہے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کالو کہ یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، ان کے دیوانہ ہونے کی علامت کیا ہے، ان کا یہ قول کہ ربا تجارت کی طرح ہے، حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. میں نے آپ کو دونوں فرق الگ الگ لکھوائے ہیں. فمن جاؤ موعظۃ من رب، جس کے پاس نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو پیچھے گزر چکا. کیا مطلب ہے اس کا، یعنی اس کی معافی ہو گئی، معافی کا وعدہ نہیں ہو رہا یہاں، یعنی اس کا معاملہ آخرت کے لیے محفوظ ہو گیا. امرہ اللہ، اس کا فیصلہ اللہ پر ہے، چاہے معاف کرے، چاہے سزا دے، چاہے اجر دے، جو چاہے کرے. ومن آدھا، اور جو پلٹ آئے، کس سے پلٹ آئے، نصیحت سن کے پھر وہی کرے جو پہلے کر رہا تھا، فولائے کا صحاب النار، یہ آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کو آگ میں ہمیشہ رہنے کی بات کیوں کی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سنا اور پھر اس کا انکار کر دیا. تو یہ جو انکار ہے یہ کفر کی طرح، اور کفر کی سزا کیا ہے، جہنم میں ہمیشہ. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، مٹانا چاہتا ہے. اس کا کیا معنی، سمپل معنی تو یہ کہ ختم کرنا چاہتا ہے، اور ربا کی برکت مٹا دیتا ہے، یعنی ربا کو بھی مٹانا چاہتا ہے. یا دوسرا معنی کیا، ربا کی برکت نہیں ہوتی، یرب الصدقات، اور صدقات کو نشو نما دینا چاہتا ہے. پھر وہ حدیث آتی یہاں پر کہ کس طرح ایک کھجور ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی. سود خار کو کفار اور اسیم کیوں کہا گیا ہے، شکر نہیں ادا کرتا. شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے، کہ جو رب نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. تھوڑا سا میں اس کو پھر لیتی ہوں. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود خار ہیں. خار، خوری جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، وہ جو سود کھاتے ہیں، سود خار ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو. ایسا کیوں ہے، ذالک بانہم قالو، اس کی وجہ ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، आजकल आपने ये जुमला बहुत से लोगों से सुना होगा कि बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं और सूद भी पैसे पर मिलता है, इसलिए क्या फर्क है? और मसलन बैंक में अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो वो आगे बिजनेस में लगाते हैं, तो हमें तो दरअसल बिजनेस ही का आ रहा होता है। ये कॉल दरअसल यहूद का कॉल है और आजकल बहुत से मुसलमान भी इसकी तायीद करते नजर आते हैं। सूदी कर्जे दो तरह के होते हैं, एक तो जाती कर्जे यानी वो कर्जे जो कोई शख्स अपनी जाती जरूरत के लिए लेता है, खा किसी इंसान से ले या किसी बैंक से ले, और दूसरे तजारती कर्जे जो ताजिर या सनतकार अपनी कारोबारी जरूरत के लिए लेता है, खा वो किसी इंसान से ले या बैंक से ले। तो इसी तरह बाज लोग ये कहते हैं कि कुरान ने जिस सूद को हराम करार दिया है वो जाती कर्जे हैं, जिसकी शरह सूद बहुत जालिमाना होती है और ये बहुत जुल्म है कि किसी इंसान की जरूरत पर उसे अगर पैसा दिया जाए तो उससे मजीद वसूल किया जाए, जबकि उस पैसे की कोई अफजाइश नहीं हो रही, वो इस्तेमाल हो जाता है। और जहां तक तिजारती कर्जों का ताल्लुक है तो वो कुरान ने मना नहीं किए, क्योंकि उसमें तो एक शख्स तिजारत करता है और पैसा बढ़ाता है, जब वो अपना पैसा बढ़ा रहा है तो उसमें से कुछ हमें भी दे दे, तो ये जुल्म नहीं। हालांकि ये बात भी एक मुखालते पर मबनी है। कुरान पाक ने कहीं भी ये फर्क नहीं बताया कि रिबा से मुराद जाती कर्जा है या तिजारती है। रिबा रिबा है, खा जाती जरूरियात के लिए लिया जाए या फिर तिजारती जरूरियात के लिए लिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दोनों तरह के सूद मौजूद थे, जाती कर्जों पर लिए जाने वाले भी और तिजारती कर्जों पर भी। और सूद की हुरमत से बेशतर सहाबा में से हजरत अब्बास और खालिद बिन वलीद जैसे लोग तिजारती सूद का कारोबार करते थे, और उस दौर में मक्का और मदीना में लाखों की तिजारत हुआ करती थी। इसके अलावा आसपास के ममालिक में भी तिजारती सूद का रवाज आम था, यानी ऐसा नहीं कि उस दौर में तिजारती सूद था नहीं, उस दौर में भी था। फिर आप देखें कि कुरान पाक ने तिजारती कर्जों के मुकाबल ये आयत पेश की है, वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जबकि जाती कर्जों के मुकाबल क्या फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। तो रिबा के बराबर में क्या बात की गई, तिजारत। इससे क्या पता चलता है कि तिजारती सूद का तस्वर मौजूद था। फिर इसी तरह जाती सूद में क्या कहा गया, रिबा के मुकाबल सदकात लाए गए, यानी तिजारत में सूद के खात्मे के लिए तिजारत को फरोग देने के लिए कहा गया, और जाती कर्जों का हल सदकात में ढूंढा गया। फिर इसी तरह बहुत से लोग ये भी उजर पेश करते हैं कि सूद लेने वाला और देने वाला बाहम रजामंद होते हैं, तो जो काम आपस की रजामंदी से किया जाए उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो बात यह है कि बाहम रजामंदी जायज कामों में ही जायज होती है। अगर कोई शख्स नाजायज काम में दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर ले या राजी हो जाए तो वो रजामंदी उस हराम काम को हलाल नहीं करती। मिसाल के तौर पर निकाह के लिए दोनों लड़के और लड़की की बाहम रजामंदी जरूरी है, लेकिन अगर कोई शख्स जिना के लिए ये रजामंदी इख्तियार करे तो क्या जिना हलाल हो जाएगा? नहीं। इसी तरह सूद में भी बाहम रजामंदी जो इख्तियार की जा रही है ये हलाल पर नहीं हराम पर है, इसलिए इस रजामंदी की वजह से इसका जवाब नहीं निकल सकता। फिर इसी तरह बाज लोग ये कहते हैं कि जो शख्स तिजारत के लिए कर्जा लेता है और उस पर सूद देता है तो उसमें वो पैसा कमा कर दूसरे को शरीक कर रहा होता है, इसलिए उसमें हर्ज नहीं। ये भी एक दुरुस्त बात नहीं, इसलिए कि बसा औकात नुकसान भी हो जाता है, बसा औकात मुनाफा इतना नहीं होता जितना उस पर सूद देना होता है। उसका हल क्या बताया गया, मुजारबत, शराकत, कि एक शख्स मेहनत करे और दूसरा माल लगाए और दोनों नफे नुकसान में बराबर के शरीक हो जाएं। پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, جس کے پاس نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے, فانتہا فلہ ما سلف, پھر وہ رک جائے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ گئی تو مسلمان کا کیا کام ہے کہ اب رک جائے, اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی کوئی دلیل یا تاویل پیش کرے. مومن کا کیا کام ہوتا ہے؟ آمننا وصدقنا, ہم ایمان لائے اور ہم نے سچ مانا. اگر یہ ہمارے لیے حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں, کوئی خیر نہیں. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ کئی طرح کے دلائل سے, اور خاص طور پر یہ جو بہت بڑی دلیل پیش کی جاتی کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے, اس سے اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا فرق مزید آپ سمجھ لیجئے تجارت اور سود کا. سود ایک طے شدہ شرع کے مطابق یقینی منافع لیتا ہے, یعنی سود میں طے شدہ فکسڈ ریٹ کے مطابق یقینی منافع ملتا ہے, جبکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے, نفع کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تجارت میں افراد کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, بسا اوقات ایک دوستی کی کیفیت ہوتی ہے, اور مل جل کے کام کرنے کی ایک اسپرٹ پیدا ہوتی. دیکھیں نا, دو چار لوگ اگر مل کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے. یعنی سارے ایک مفاد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ سود میں ایک شخص صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے, اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس کی تجارت فروخت پاتی ہے یا نقصان پاتی, کیونکہ اس کا پیسہ تو محفوظ ہے نا, اسے کیا پریشانی. اس طرح دونوں کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں پیدا ہوتی, بلکہ کیا پیدا ہوتا ہے, ایک اناد اور ضد پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو میں محنت کر رہا ہوں, مجھے نقصان ہو رہا ہے, اور وہ شخص گھر بیٹھ کے صرف پیسے پر پیسہ لے رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے قرضے پر تجارت کرتا ہے تو وہ صرف اس جگہ پر پیسہ انویسٹ کرتا ہے جہاں اس کو فائدہ ملے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ تجارت ملک کے فائدے میں ہے یا نقصان میں, حرام میں ہے یا حلال میں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو یہ سجھائی دے کہ ہاں شراب نکالنے کا بزنس جو ہے یا شراب بیچنے کا بزنس جو ہے وہ بہت پروفٹ لاتا ہے. اب کیا ہوگا, ایسا مقروض ہو سکتا ہے کہ ایک حرام کاروبار میں صرف اس لیے ملوث ہو جائے کہ اس کو اس میں نفع کا لالچ ہے یا نفع یقینی ہے اس کا, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا پیسہ ایک اچھے کام میں جا رہا ہے یا برے کام میں, اسے بھی اس سے غرض ہوگی کہ مجھے وہ آمدنی کہاں سے. تو ہر شخص ایک طرح سے خود غرض ہوتا چلا جاتا ہے, بسا اوقات قومی مفاد کے خلاف بھی وہ پیسہ لگا دیتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ تجارت میں اور وہاں مل جل کر کام کرنے میں ایک اتحاد کی, ایک اخلاق حسنہ کی فضا جو ہے وہ پرورش پاتی ہے, جبکہ سود کے ذریعے آپس میں ضد, اناد, حسد, بغض اور مفاد پرستی کی فضا سامنے آتی ہے. پھر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو بظاہر سود سے مال بڑھتا نظر آتا ہے اور صدقہ دینے سے کیا نظر آتا ہے, گھٹتا نظر آتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو مال صدقے میں دیں تو آپ کی جیب تو خالی ہوگی, لیکن اگر آپ قرضے کے طور پر دیں اور اس پر آپ کو سود بھی ملے تو آپ کو آمدنی بڑھتی نظر آئے گی, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ حرام کا مال ہے. حرام مال برکت سے خالی ہوتا ہے, اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے. عموماً حرام مال جو حرام طریقوں سے آتا ہے وہ حرام جگہوں پر ہی لگتا ہے, وہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں نہیں لگ سکتا. اور بعض اوقات تجربے سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ سود خوار کہیں نہ کہیں جا کر ایک بڑی مشقت کا شکار ہوتا ہے. حضرت معمر کا قول ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ بات بتائی ہے کہ سود خوار لوگوں کو کم از کم 40 سال کے اندر ایک دفعہ شدید نقصان کا سامنا ہوتا ہے. یعنی وہ یا تو بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا مثلاً فیکٹری لگی ہوئی ہے تو اس میں آگ لگ گئی, یا کوئی چوری ہو گئی. یعنی کسی نہ کسی طریقے سے سود کا پیسہ جو ہے وہ ضرور نقصان کی طرف جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ غریب طبقے کی قوت خرید کم ہوتی ہے اور عام طور پر معاشرے میں غریب طبقہ زیادہ ہوتا ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہوتی ہے، بازار خالی ہوں گے، بازار میں گاہک نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خرید ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، انہیں اپنا قرضہ اتارنا ہے، نہ کہ وہ جا کے کچھ اور اپنی ضرورت کی چیز خریدے. جب چیزیں بکیں گی نہیں تو فیکٹریوں پر اثر پڑے گا، وہ بنے گی کیوں؟ ہے نا، طلب اور رسد میں مانگی تو ہونی چاہیے، جب طلب ہی نہیں مارکیٹ میں، ڈیمانڈ ہی نہیں، تو پیچھے سے سپلائی کس لیے ہو؟ تو اس سے قومی مجموعی پیداوار پر ایک اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. تو ناشکر سے مراد یہاں کون ہے؟ سود خوار، جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد پیسہ ہے لیکن وہ کسی ضرورت مند کو دینا نہیں چاہتا، حالانکہ یہ پیسہ کیا تھا؟ اللہ کا فضل تھا اس پر. تو اس فضل میں اسے دوسروں کو شریک کر کے شکر کا اظہار کرنا چاہیے تھا، عملی شکر کا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، لہذا ایک بدعملی کا شکار بھی ہوتا ہے اور ناشکر پن کا بھی. پھر اس کے بیچ میں لسود کی بات ہوتے ہوتے بیچ میں ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی بات ہوئی. پھر اس کے بعد دوبارہ بات شروع ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ ربا چھوڑ دو. اور اس میں وہ تمام آیات اور احادیث جو ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، تو قرآن پاک کی آیات اور 40 احادیث اس باب میں ملتی، میں نے تو چند ایک آپ کو سنائی ہیں. تو جس حکم پر 40 حدیثیں ممانعت کر رہی ہوں اس کا جواز پھر کہاں سے نکل سکتا ہے؟ اور پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو تیار ہو جاؤ. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک طرف آپ کھڑے ہیں اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول مقابل میں ہیں، کوئی جیت سکتا ہے ان سے؟ بچ سکتا ہے کوئی؟ کتنی شدید بات ہے یہ. اور پھر لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. یہ جو آیات ربا ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی، ان کے مطابق سود کو کلیتاً حرام قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 مہینے پیشتر نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سب سے بعد نازل ہونے والی آیات سود کے بارے میں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر ان آیتوں کو سنایا، پھر شراب کی سوداگری بھی حرام کر دی. ٹھیک ہے، یعنی سود کے ساتھ شراب کو بھی، اس کے خرید و فروخت کو بھی حرام کر دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آیات ربا قرآن کی ان آیات سے ہیں جو آخر زمانے میں نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پیشتر اس کے کہ تمام احکام ہم پہ واضح فرماتے، لہذا تم سود کو بھی چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو بھی چھوڑ دو جس میں سود کا شائبہ ہے. آخری زمانے میں نازل ہونے سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ اس کے بعد کوئی اور آیت ایسی نہیں اتری کہ یہ حکم منسوخ سمجھا جائے، اور کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اس کے بعد پھر اجازت بھی دے دی گئی تھی. نہیں، یہ آخری حکم ہے، یعنی قطعی حکم ہے. چلیے میں چند ایک سوالات دیکھتی ہوں. عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا کوئی کمانے والا نہ ہو، مثلا بیوہ خاتون ہیں یا یتیم بچے ہیں جن کو کوئی لک آفٹر نہیں کرتا، تو ایسے لوگ اگر اپنا پیسہ فکس کرا دیں اور اس پر آمدنی استعمال کریں تو ان کا حکم کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ حرام کو کبھی بھی حلال قرار دیا نہیں جا سکتا کسی بھی عذر مجبوری کی وجہ سے. ہر ایک کے حالات اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں کہ کون کتنا مجبور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ایک مسلمان سوسائٹی کو حکم کیا دیا ہے، رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر بتایا، پھر اس کے بعد عام سوسائٹی کو ابھارا کہ وہ صدقات دیں. لیکن اگر لوگوں کے اندر دین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، کوئی واقعی کسی شخص کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، تو ایسے لوگ اگر اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنے انتہائی مشکل ترین حالات میں ایک اضطراری کیفیت کے تحت کچھ کرتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ ہلکا ہوگا. لیکن ایک شخص جو جان بوجھ کر اس چیز میں محض مال بڑھانے کے لیے سود کی بیماری کا شکار ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہوگا. اب اس پر کوئی عام حکم تو نہیں دیا جا سکتا، اور اس سے نہ تو سود کو حلال قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا کوئی جواز نکلتا ہے. زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ، اب کون مجبور ہے اور کون کس مصیبت میں ہے یہ وہی جانتا ہے، دوسرے نہیں جانتے. بسا اوقات کچھ لوگ فکس بھی کرا لیتے ہیں اور رشتے داروں سے بھی مال لے لیتے ہیں اور اندر خانے مال بڑھاتے رہتے ہیں، سونا جمع کرتے رہتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں. اب بظاہر لوگوں کو دکھانے میں اگر وہ بہت مجبور بھی نظر آتے ہیں لیکن اندر نیت کچھ اور ہے، باغی اور عادی کی کیفیت ہے، تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر بھی ایسے طریقے اختیار کرنے کے لیے بحیثیت امت ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، اور الحمدللہ اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے. اگر کسی سے قرض لیا جائے اور ادا نہ کیا اس کو، اور قرض دینے والا مر جائے یا لاپتہ ہو جائے اور اس کے وارثوں کا بھی علم نہ ہو، تو قرض لینے والے کو قرض کی رقم کس کو لوٹانی چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر دینے والا خود فوت ہو گیا یا لاپتہ ہو گیا تو اس کے وارثوں کو واپس کیا جائے. لیکن اگر اس کے وارث بھی لاپتہ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی اجنبی شخص ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. پھر یہ بہت سے سوال اسی پر ہیں کہ جیسے کوئی عورت بہت مجبور ہے یا بیمار ہے، تو پھر وہی میں ایک دفعہ جو جواب دے چکی ہوں نا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کتنا مجبور ہے، کتنی اضطراری کیفیت میں ہے اور کتنی مشکل میں ہے، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اس کو ایک عام اصول کے طور پر ہم اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے. جمعے کے دن میں پڑھا کر یہاں سے جب گئی تو ایئرپورٹ پہ جب میں نے بورڈنگ پاس لیا تو اس کے ساتھ انہوں نے دو کوپن دیے اور کہا کہ یہ بھر کر آپ وہاں ڈال دیں ایک ڈبے میں. میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں بھرنے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اس پر یہ پی آئی اے نے ایک اسکیم شروع کی ہے 1 کلو گولڈ کی. میں نے کہا یہ تو جوا ہے اور یہ حرام ہے، مجھے تو یہ نہیں کرنا. تو کہتے تو رکھ لوں. میں نے کہا آپ رکھ لیجیے، میرے لیے تو اس کو ہاتھ لگانا بھی درست ہے. جہاں کوئی حرام چیز ہو یا کوئی غلط چیز کی آپ کو آفر کر رہا ہو، تو وہاں تھوڑی سی جرأت ایمانی سے کام لے کر بہت اچھے انداز میں اس کو بھی سمجھا دیا کیجیے. اس وقت حج فلائٹس بہت آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اور حاجیوں کا ایک ہجوم ہے، اور اس وقت ہی یہ کام ہو رہا ہے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ حج کر کے آئے ہیں اور گھر جانے سے پہلے راستے میں ہی ایک حرام کام کر کے جا رہے ہیں. اگر سارے لوگ بورڈنگ پاس لیتے وقت کم از کم اتنا جملہ بول دیتے کہ یہ درست نہیں ہے، تو کیا پی آئی ایسی کوئی اسکیم چلا سکتی؟ نہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے، کیونکہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ چیزیں جوئے میں آتی ہیں یا یہ غلط ہیں. بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا، اچھا اگر سود نہیں تو پھر لائیے کوئی اور چیز، جیسے کھڑے کھڑے کوئی آپ میجک سے ان کو دوسرا نظام ہاتھ میں پکڑا دیں گے. ایک مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک حرام چیز کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو پہلا کام تو ضرور کریں کہ حرام مان لیں. غلطی کو غلطی ہی نہ ماننا اس سے بڑا جرم ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، ان سب باتوں کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اچھے اور برے کا فرق پہچانیں، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس سے نجات کے طریقے سوچیں. جو پہلے ہی حلے پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی نہیں آج کے دور میں اس سے چھوٹنا ممکن ہی نہیں اور ہماری بہت مشکلیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ کتنے غلط کام میں مبتلا ہیں. اور جب احساس ہی نہیں گناہ کا تو پھر توبہ کب ہوگی، اور توبہ نہیں تو معافی کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے ہمیں کم از کم رجوع تو کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.